stawka szła na nokaut. Stawka była wysoka i żaba szła po blokach, gdy rodził się ten rap. Dziś pływa cały lokal, choć inna jest epoka. Po mieście płynie wokal, a ty go lepiej łap. Twardych knockoutów szkoła, zagrasz sprytnie, podołasz na pętli i za kamarków z PDG Hardel nie Sinaloa, za gierów za siebie to laska do GQ, dostajesz wioła, to ci nas klub, te gry po kłosie jak alejów, dobry pod koszem. Po niego idę po szosie, znów wyboistej na nosie. Wielom zagrać zamierzam znów, przemierzam burz, a jego bagna wzdłuż i wszerz. Jechałem przy grze, zostałem, stoję jak stałem wdrów. Dziś jestem bulletproof, na pociski zwykłych łbów, grze umoczonych i śliskich niczym prezes ZUS. Może mam spaczony gust, nie dla mnie to co miałkie. Nie jeden się tu wiózł szeroko, skończył w worku zamkiem. Zalewie sztucznych puls i nałożonych filtrów, gdzie każdy jest na szczycie z prawdziwym życiem. W klinczu armia klonów, wyglądająca z telefonów, szczerzące zęby, gęby z emotikonów. Ta walka szła na nokaut. Szła na nokaut ta walka. Stawka była wysoka. Ta wysoka nie. I żaba szła po blokach. Po blokach szła. Gdy rodził się ten rap. Ten rap, ten rap. Dziś pływa cały lokal. Choć inna jest epoka. Inna jest już. Po mieście płynie wokal. Co? A ty go lepiej łap. To idzie w obieg, nie jeden nie dobieg do półmetka. Młodzi ciągle marzą o odlotach w awionetkach, o zerach na kontach, milionach liczonych w setkach. Jak te banknoty, co staw z nich kręci się w pletkach. O roześmianych matkach, drogich metkach, wielkich projektach, głośnych aferach, szybkich efektach, waletach, blatach, tabletach, śnie po tabletkach, solidnych batach, monetach, kursu korektach. Ekipa krewka, pikawa pika, miastę pika wściekła. Jak dealer co goni na miastki, sześć w torebkach, rzuty na murach, kody na bitach, ksywy na wlepkach. Grunwald, swego rapu kolebka, wyje karetka, zjeżdża kolejny deadcut. Przyczyna zgonu na karcie znowu NZ-ka. Chuj smerfów, blasku smartfonów, jedna z perfetka. Co to do chuja pana jest za komedia, ha? Ta walka szła na nokaut. Na nokaut szła ta walka. Stawka była wysoka. Za wysoka, nie. Żaba szła po blokach. Gdy rodził się ten rap. Rodził się tu. Dziś pływa cały lokal. Cały lokal pływa. Choć inna jest epoka. Inna już jest. Po mieście płynie wokal. Co? A ty go lepiej łap. Łap, łap, łap, łap. Ta walka szła na noga. Szła na noga ta walka. Stawka była wysoka. Ta wysoka, nie. I grzawa szła po blokach. Brrr. Gdy rodził się ten rap. Rodził się tu ten rap. Dziś pływa cały lokal. Cały lokal pływa. Choć inna jest epoka. Inna jest już. Po mieście płynie wokal. Co? A ty go lepiej łap. Łap, łap, go łap, łap.